Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ και αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο. Στην αγορά ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Στο πάρκο ένας πατήρης μου ζάλιζε τα αυτιά, πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Στους τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά, που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. 31 χρόνια πορείας, πάνω από 15-16 δίσκοι, τραγούδια τα οποία πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονικά, μεγάλες συναυλίες, τεράστιες συναυλίες, τεράστιο καλλιτεχνικό εκτόπισμα και παρά το γεγονός ότι είναι ΑΕΚ, όλα τα προηγούμενα είναι ικανά να τον αγαπάμε και να τον λατρεύουμε. Μίλτος Πασχαλίδης. Γεια σας, γεια σου Νίκο μου. Αδερφέ, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Τι γίνεται με την παρτίδα μας, παίζεται ή μήπως έχουμε χάσει και παριστάνουμε ότι παίζεται ακόμα? Όχι, η παρτίδα παίζεται. Παίζεται ακόμα. Αυτό έλειπε τώρα, να τα καταλήψουμε τώρα. Πώς είναι 20άριδες, 18άριδες, 16άριδες να έρχονται και να ξέρουν τα τραγούδια? Γιατί δεν τώρα ξέρω. Πια εμείς είμαστε στα δεύτερα, στα πρώτα ίντα. Ναι, στα πρώτα ίντα. Δεν ξέρω. Και είναι το πιο συγκινητικό που μου συμβαίνει. Δηλαδή ότι όσο μεγαλώνει το κοινό, μικραίνει σε ηλικία. Το οποίο είναι, πραγματικά είναι το πιο συγκινητικό πράγμα που συμβαίνει στην πορεία μου στο τραγούδι. Μάλλον το δεύτερο πιο συγκινητικό. Το πρώτο είναι οι συνεργασίες μου με όλους αυτούς τους ανθρώπους που λάτρεψα, θαύμασα και είμαι πάρα πολύ γεμάτος από συνεργασίες στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά το δεύτερο είναι αυτό, ότι όσο μεγαλώνει το κοινό, μεγαλώνει από κάτω, από πιτσιρικάδες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, φέτος το καλοκαίρι συναυλίες ήταν ατμόσφαιρα γηπέδου. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Στο Σταυρό του Νότου συνεχίζεται ο χαμός? Ναι, στο Σταυρό του Νότου παίζουμε κάθε Σάββατο. Ξεκινήσαμε το Νοέμβρη και θα πάμε μέχρι το Μάρτι. Ναι, Είναι. Κοίταξε, ο Σταυρός του Νότου, όπως λέω και στο δίσκο αυτόν που βγήκε τώρα, το Διονύχτες Σταυρό του Νότου, στο σημείωμά μου, τρυφερά το λέω, αποδεικνύεται μικρός για την απήχηση που έχουν τα τραγούδια μας, αλλά δεν μου έχει περάσει το μυαλό να μετακομίσω, γιατί είναι δεύτερο σπίτι. Και ξέρεις, από το σπίτι σου φεύγεις για συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι δεν έχουν προκύψει μέχρι τώρα, οπότε θέλω να παίζω εκεί τους χειμώνες. Η τέχνη, φίλε, είναι μεγεθυντικός φακός ή φακός που φωτίζει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Η τέχνη, αυτό που λες είναι η φράση του Μαγιακόφσκι, που μελοποίησε ο Θάνος, ότι η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη, αλλά σαν φακός να μεγενθύνει. Πιθανότατα είναι μεγεθυντικός φακός, αλλά κυρίως όσο μεγαλώνω μου φαίνεται ότι είναι παρηγορία. Δηλαδή ότι όλες τις φορές που δεν είχα ένα χέρι να πιαστώ, με κράτησαν όρθιο τα τραγούδια. Κυρίως των άλλων, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που έχεις πει ότι ή όλοι μαζί θα σωθούμε ή όλοι μαζί την κάσαμε τη βάρκα, αποτυπώνεται στα τραγούδια, ή να το πω αλλιώς, τα τραγούδια βοηθάνε να μην την κάτσουμε τη βάρκα και να δούμε τι θα κάνουμε για να το σώσουμε όλοι μαζί? Τα τραγούδια βοηθάνε, απλώς τα τραγούδια δεν πάνε ποτέ μπροστά. Δηλαδή τα τραγούδια πάντα περιγράφουν την εποχή τους, δεν προηγούνται της εποχής. Δηλαδή ακόμα και τα τραγούδια που μοιάζουν προφητικά, στην πραγματικότητα σχολιάζουν αυτό που βλέπει ο δημιουργός. Δηλαδή ακόμα και στην πιο ακραία περίπτωση που σταμάτησε ένας πόλεμος του Βιετνάμ, δεν σταμάτησε από τα τραγούδια του Ντίλαν και της Τζοάν Μπαές, σταμάτησε επειδή έρχονταν φέρετρα από το Βιετνάμ και ο Ντίλαν και οι Μπαές αυτό περιέγραψαν με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο και βγάλαν τους Αμερικανούς στον δρόμο. Θέλω να πω ότι η τέχνη είναι πάντα επίκουρος. Αυτή η τραπ τι είναι, ρε παιδί? Η τραπ, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου να κάνω κριτική σε κάτι που δεν ξέρω. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κάνεις κριτική και όσο πιο σκληρή γίνεται σε αυτά που αγαπάς. Σε αυτά που δεν αγαπάς ή δεν τα ξέρεις, δεν μπορεί να κάνεις κριτική. Οπότε ξέρω, με έχει φτάσει η πληροφορία, αλλά δεν μου φαίνεται συμπαθής αυτή η μουσική, δεν με συγκινεί, δεν μου λέει κάτι, οπότε δεν θέλω να κάνω για κριτική. 40 χρόνια πριν έβγαινε το εμπάργκο, έτσι. Σωστά. Το οποίο έχει γραφτεί ήδη μια πενταετία νωρίτερα, το 1977. Ναι. 40 χρόνια μετά είμαστε εμπάργκο ή ξέρω ότι σκαπουλάραμε κάπως? Αυτό που έχω γράψει στο σημείωμα του εμπάργκο, που το ξαναφτιάξαμε με το Θηβαίο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, το ήθελε και ο Θάνος, δυστυχώς δεν ήταν εκεί για να το χαρεί, είναι ότι όταν κάποια τραγούδια παραμένουν επίκαιρα πέραν τη δημοφιλία τους, δηλαδή ακούς ένα τραγούδι και λες είναι σαν να είναι γραμμένο τώρα για τις κοινωνικές συνθήκες, συμβαίνουν δύο τινά: ή αυτός που το γράψε ήταν προφήτης, ή οι κοινωνικές συνθήκες δεν πήγαν και τόσο καλά τα επόμενα 40 χρόνια, οπότε μας είναι ακόμα επίκαιρο. Υπό αυτή την έννοια θα ήθελα μερικά τραγούδια να είναι λιγότερο επίκαιρα μετά από 40 χρόνια. Άλκης Αλκαίος. Ο Άλκης ήταν φίλος μου και από τους μεγαλύτερους ποιητές που έβγαλε αυτή η χώρα. Είναι γνήσιο παιδί του Μάνου Ελευθερίου, παρόλο που γράφουν με διαφορετικό τρόπο. Και τα τραγούδια του θα είναι εσαΐ και δημοφιλή και επίκαιρα, όσο η ανάγκη γίνεται ιστορία. Επειδή μιλάμε για εμπάργκο, επειδή μιλάμε για Μικρούτσικο, για Άλκη Αλκαίο, ο Μικρούτσικος σου έκανε σένα την τιμή, πέρα από το γεγονός ότι ήσασταν ό,τι ήσασταν, φίλοι και συνεργάτες και αδέρφια, να σου έχει πει για αυτό τον εμβληματικό δίσκο, έτσι, το εμπάργκο, κάνε ό,τι γουστάρεις. Ναι. Γιατί πριν φύγει ο Θάνος είναι αποφασισμένο ότι εσύ θα ξαναδουλέψεις αυτή τη δουλειά. Ναι, ναι. Συνομιλείς ακόμα με το Θάνο Μικρούτσικο? Κάθε εβδομάδα. Με το Μικρούτσικο μιλάμε κάθε εβδομάδα. Ο Οδυσσέας έχει πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο οποίος είναι και αυτός στον κύκλο των του Μικρούτσικου, πέρα από το ότι είναι σπουδαίος στιχουργός ο ίδιος και συγγραφέας, έχει πει ότι ο Μικρούτσικος μας έχει αφήσει όλες τις απαντήσεις. Στη δικιά μου περίπτωση δεν είμαι σίγουρος ότι κάνω πάντα τη σωστή ερώτηση. Του κυραντώνη, του μανάβη, τις ντομάτες που είναι σαν κόρες φυσικές πολυβαμμένες. Έχομε τέχνη πέρυσι εγώ βαλμένες, πράσινες κάποιες και αγριές σαν τους αντάρτες. Στα νιάτα του έπλεξε ο Αντώνης με μια τσούλα, οι συγγενείς του όλοι εμπήκανε στη μέση. Να τη θυμάται πότε πότε πια τ' αρέσει, ζώντας μια ήσυχη και άχαρη ζωούλα. Τα έχω μισήσει τα ολόχρυσα πλουτιά σας, μ' ακολουθούνε σ' όποιο μέρος και να πάω. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Χώρα σαν τούτη μες στον κόσμο δεν είναι άλλη, με πολιτείες ολοπλουμιστές με φώτα. Μα το νερό είναι αρμυρό σαν τον υδρότα και ο τόπος μοιάζει σαν μια νάλικη μεγάλη. Ρίχνω το βλέμμα στου προσώπου σου τα μήλα. Δε βρήκες μου πες το Θεό, μα δε σε νοιάζει. Εγώ όμως βρήκα αυτό το κάτι που του μοιάζει. Το λένε αγάπη κι είναι στις καρδιάς τα φύλλα. Τα έχω μισήσει τα ολόχρυσα κουμπιά σας, μ' ακολουθούνε σ' όποιο μέρος και να πάω. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Κόπιασε κόρη μες του ονείρου μου ταλόνι. Δεν θα γεράσουμε ποτέ στο υπογράφο. Και τις ντομάτες τα παπούτσια μου τις γράφω μαζί με το μαναβικό του κυραντώνη. Και τις ντομάτες στα παπούτσια μου τις γράφω μαζί με το μαναβικό του κυραντώνη. Επειδή σε βλέπω να στέκεσαι όρθιος, είναι προφανές δεν ήσουν στη σύννεφο πολύ, δεν έχεις πέσει από τα σύννεφα. Αναφέρομαι σε αυτά τα τελευταία, έτσι. Η κυρία Καϊλή φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα διαφθοράς. Η κυρία Σπυράκη έχουμε αναστολή ιδιότητος. Θα ξεκαθαριστούν βέβαια όλα αυτά τα πράγματα. Κατοικούσες κάπου ψηλά και έπεσες? Όχι. Φυσικά δεν το προσωποποιώ, γιατί τους ανθρώπους δεν τους ξέρω. ούτε ξέρω, ούτε είμαι λάτρης των κουτσομπολιών, αλλά το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο που δεν με εκπλήσει. Δηλαδή όταν διαβάζεις ότι στις Βρυξέλλες υπάρχουν 14.000 γραφεία που τα λένε... Τα επίσημα είναι αυτά. Τα επίσημα, λόμπι. Λόμπι είναι τι είναι, είναι το hall, δεν είναι κάπως. Αυτό δεν είναι το λόμπι, είναι ο διάδρομος, δεν είναι τι είναι το λόμπι στα αγγλικά, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά θέλω να πω... από τη στιγμή που υπάρχουν 14-15.000 επίσημα τέτοια γραφεία που η δουλειά τους η νόμιμη είναι να προωθούν συμφέροντα μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιριών, πώς να πέσει κανείς από τα σύννεφα? Δηλαδή όταν είναι θεσμοθετημένο αυτό. Πολύ κουκουέδικα μου τα λες, Πασκάλη. Δεν ξέρω αν στα λέω κουκουέδικα, γιατί δεν παίρνω γραμμή από πουθενά, αλλά... Εγώ χρησιμοποιώ πάντα το common sense. Το common sense τι λέει? Ότι για να υπάρχουν 15.000 πρόθυμοι να δώσουν λεφτά, πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι, να ξέρουν ότι υπάρχουν κάποιοι που τα παίρνουν. Έτσι δεν είναι? Για να δώσεις πρέπει κάποιος να παίρνει. Ναι, αλλιώς τι? Για να έχουν φτιαχτεί λοιπόν, αν ήμασταν σίγουροι ότι όλο αυτό το σύστημα είναι αδέκαστο, θα υπήρχαν 5 παράνομα γραφεία τέτοια. Έτσι δεν είναι? Που θα προσπαθούσαν κάπως να ψαρέψουν τους αδύναμους. Όταν ή τους πιο ευεπίφορους, ξέρω εγώ, στη Λαμογιά. Όταν υπάρχουν 15.000 νόμιμα, πάει να πει ότι έτσι είναι δομημένο το σύστημα. Οπότε από ποια σύννεφα να πέσεις, ξέρω εγώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Της νύχτας μετανάστες σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βοκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρίζουμε στην επόμενη στροφή. Στελεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ένα τριμώνας και βουλιάζω στα νερά. Όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ωραίο, Θάνο μου. Ιονοσκόπος με σημάδια πανερά. Χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη και εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο Μοίραμαρε κολυμπούσες πάντα μόνη. Και ο Ματθαίος έχει χρόνια να φανεί. Οικογενειακώς τελεύουν τα περάσματα. Οι φίλοι μου φαντάσματα κι η πόλη μοιάζει γενικός. Τάφος οικογενειακώς. Θα έρθω στους κριτικούς που έχουν κατακλείσει εδώ το καντράν του υπολογιστή και σε διεκδικούν από τους καλαματιανούς. Αλλά πριν. Η αλήθεια είναι ότι έχω ζήσει περισσότερα χρόνια στην Κρήτη από την Καλαμάτα, αλλά είμαι γεννημένος στην Καλαμάτα, οπότε. Ηράκλειο Καλαμάτα. Και Βύσσινο Γλυκό, έτσι ακριβώς. Για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή με όλο αυτό το βούρκο, με όλη αυτή τη διαφθορά. Δεν το κάνω συνήθως, αλλά με σένα είναι αλλιώς η κουβέντα. Χτες πέρασε ένα ψήφισμα. Τους έχεις πει ότι είμαστε φίλοι, έτσι δεν είναι προφανές. Okay. Χτες λοιπόν πέρασε ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Χτες. Όχι προχτές, χτες. Χτες. Ναι, χτες. Okay. Άκου τι λέει αυτό το ψήφισμα. Είμαστε εν μέσω Qatar Gate, έτσι. Είμαστε εν μέσω εισαγγελικών διώξεων. Okay. Είμαστε εν μέσω αναζήτησης τι νος είναι η βαλίτσα. Είμαστε εν μέσω αναζήτησης ποιος είναι ο γίγαντας με βάση τις εσωτερικές του συνομιλίες και τα προσωνύμια που τάχωνε. Okay. Αυτοί λοιπόν πήγαν χθες στο Ευρωκοινοβούλιο φιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες και ψήφισαν το εξής ψήφισμα, το οποίο γράφει τα εξής. Η ικανότητα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων λόμπι να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Πλάκα κάνεις. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είναι τρολιά αυτό. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είναι το σημερινό πρώτο θέμα του ριζοσπάστη. Είναι όλο το ψήφισμα καταγεγραμμένο στο δημοσίευμα. Πήγαν χτες και ψήφισαν ότι χωρίς τα λόμπι δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ακριβώς αυτό. Αυτό έγινε χτες. Ωραία. Και μετά ποιος πέφτει από τα σύννεφα. Απλώς αυτό δεν περνάει στις ειδήσεις. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα με την είδηση πια την τελευταία από δεκαετία αλλά και τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή σκέψου ότι εμείς που είμαστε, δεν θέλω να πω τίποτα, ούτε να περιευθολογήσω καθόλου, αλλά κάτι σκαμπάζουμε, είμαστε και λίγο υποψιασμένοι, έχουμε κάνει και ένα πανεπιστήμιο που λέει ο λόγος, όχι ότι είναι αυτός σκοπός, αλλά λέμε τώρα. Και πάλι, για να βρεις την είδηση, την ψάχνεις από 100 μεριές. Σκέψου τώρα πιο απλός κόσμος, πιο λαϊκός κόσμος, πιο χωμένος στα προβλήματα της βιοπάλης και τέτοια, πώς να ξεκαθαρίσει ποια είναι η είδηση, ποια είναι η προπαγάνδα, ποια είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Τώρα μιας και το λες αυτό, πριν από, και κάνω και την αυτοκριτική μου αν θέλεις, γιατί δεν το έχω πει στην εκπομπή, πριν από 10 μέρες στην Ουκρανία υπήρξε μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ουκρανίας. Τι λέει λοιπόν αυτή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ουκρανίας? Ότι τα ναζιστικά σύμβολα των Waffen SS, ναι, της γαλλικιανής μεραρχίας δηλαδή, που είχαν συγκροτήσει οι Ουκρανοί ταγματαλίτες, ταγματασφαλίτες, τι δεν είναι? Δεν είναι ναζιστικά σύμβολα και επιτρέπονται και επισήμως στην Ουκρανία. Το είδες πουθενά? Όχι, δεν το είδα. Δεν το είδα. Εντάξει, πιθανόν αυτό να μην αγγίζει ακριβώς τον απλό λαϊκό κόσμο της Ελλάδας, αλλά σαφώς είναι μια είδεση που είναι τρομακτική. Θυμίζω ότι εδώ φέρανε τους Αζόφ, έτσι. Ναι, ναι. Τους φέρανε στη Βουλή. Είναι μια είδεση τρομακτική. Θέλω να πω ότι πια η είδηση περνάει από το, για να φτάσει μια είδηση σε, στον κόσμο, περνάει από τόσες κρυσάρες και τόσα δίχτυα και τόσα... Είναι σαν οι ειδήσεις σαν να είναι κάτι σαν παγιδευμένα ζωάκια που προσπαθούν να ξεφύγουν για να φτάσουν στον κόσμο και από τις 100 φτάνουν οι 4. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Αυτό στη δικιά σου τη δουλειά και στο είδος τέχνης που υπηρετείς, το υφίσταστε, το ζείτε? Όχι. Υπάρχει ένας αποκλεισμός? Όχι, δεν υπάρχει λογοκρισία σε εμάς. Αποκλεισμός υπάρχει, υπήρχε πάντα, με την έννοια ότι, και αυτό το λέγαμε παλιά, ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας, δεν είναι ζήτημα αισθητικής. Δηλαδή ότι το τραγούδι που υπηρετούμε εμείς, το οποίο εγώ το ονομάζω το τραγούδι που εδράζεται στη μνήμη, έχει 5 διάβλους, 3, ξέρω εγώ, έχει 3 ραδιόφωνα που μας παίζουν και υπάρχουν άλλα 103 που δεν μας παίζουν. Αυτό δεν έχει αντιστοίχηση στο κοινό που μας ακούει. Δηλαδή δεν είμαστε 3% σε σχέση με το κοινό, αλλά είμαστε 3% σε σχέση με τα μέσα που μας αναπαράγουν. Αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας, δεν είναι ζήτημα αισθητικής. Πάμε να ακούσουμε Μίλτο Πασχαλίδη. Ότι παραμένουμε αγύριστα κεφάλια. Και να πούμε ότι ό,τι ακούμε τώρα είναι, ναι, από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Σταυρό. Αυτό είμαι, έτσι, πολύ περήφανος για αυτό το δίσκο. Κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα, λέγεται 2 νύχτες στο Σταυρό του Νότου και συμμετέχει ο Γιάννης Κότσιρας και η Βιολέτα Ίκαρη, και είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μετά από 17 χρόνια που τραγουδάω, 16 χρόνια που τραγουδάω στο Σταυρό του Νότου, κάναμε μια ζωντανή ηχογράφηση 2 νύχτες και τις αποτυπώσαμε, και αυτό που αποτυπώσαμε είναι αυτό που κυκλοφορήσαμε, και είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή την ηχογράφηση. Πάμε. Φυσάει ένας αέρας που σαρώνει ελθυμία παλιά και φυλαχτά. Οι ήρωες το σκάν απ' την οχόνη, ξυλαρμένοι τραβάνε στα νυχτά. Πού μας πηγαίνει? Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχατήρι? Δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Τα μαρμαρά στο φως αντιφεγγίζουν. Σε ποιο ταξίδι σε έχω ξαναδεί? Τυφλά πουλιά! Το τζάμι μου ραμφίζουν, το πλενιστά φαναριά ένα παιδί, και ένα στελάλης σε έρημη πλατεία, 50 χρόνια ψάχνει την αιτία. Και ένα στελάλης σε έρημη πλατεία, 50 χρόνια ψάχνει την αιτία. Στους δρόμους καβαλάριδες καλπάζουν και κυνηγούν τα δέσποτα σκυλιά, και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν ξορκίζουν μαγιασμό το σατανά. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα, εδώ είναι παίξε, γελάσε και σώπα. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα, εδώ είναι παίξε, γελάσε και σώπα. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα, εδώ είναι παίξε, γελάσε και σώπα. φυσάει ένας αέρας που σαρώνει, μα έχω με ένα τραγούδι αλότινο του δρόμου το λιοπύρι και το χιόνι. Αγυρίστο κεφαλί θα γυρνώ στα χέρια σας. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι κι η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Στην αχερουσία χόρεψα σε μπέκικο πάνω στη φωτιά. Βήματα γενέθλια για την Αθανασία κι όλες οι αγάπες μου μια ξενιτιά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και έβαψα τα ρούχα μου. Μα να μην με δεις, τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Βλέμματα χαράξανε στις μαύρες τις οθόνες. Οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρυσμούς. Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες κι ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αρμούς. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα κι έναψα τα ρούχα μου. Μα να μην με δεις, τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Είναι τα τραγούδια μας η φέστια που καίνε, σώματα κι αγάλματα βγάζουν φτερά. Τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε κι τα αναστήθηκα για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και έβαψα τα ρούχα μου, μα να μην με δεις, τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Για να κλείσουμε το προηγούμενο, εγώ δηλαδή να το κλείσω, γιατί έχω και κάτι ροζ φίλους μου εδώ. Δεν είναι μόνο μπλε και πράσινη η κόκκι της μπουγάδας και του ξεπλήματος του βούρκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και ροζ. Είναι καιρός. Γιατί το ψήφισμα για το οποίο σας μίλαγα προηγουμένως, το ψήφισμα το οποίο επαναλαμβάνω γράφει μέσα ότι η ικανότητα των εκπροσώπων ομάδων, συμφερόντων, τα λόμπι δηλαδή, να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Τέτοια είναι η δημοκρατία σας. Η δημοκρατία των λόμπι, της αρπαχτής, της μίζας και της διαφθοράς, δεν ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εκεί, ψηφίστηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και από το ΣΥΡΙΖΑ. Συνεννοηθήκαμε. Πάμε παρακάτω τώρα που συνεννοηθήκαμε. Δημήτρης Μητροπάνος. Ναι, είπα τον Έρωτα Αρχάγγελο. Θα να σας πω και μια είδηση που είναι πολύ ωραία. Με συγκινεί εμένα. Θα κάνω ένα δίσκο με το Λεοντή ολόκληρο. Με το Χρήστο. Ο Χρήστος Λεοντής είναι ο άνθρωπος που στα 23 του χρόνια έγραψε την Καταχνιά. Mm-hmm. Έτσι. Και είναι ο άνθρωπος που μόλις πριν από 15 μέρες το φεστιβάλ της Αθήνας Τον απέρριψε. Το ξέρω. Ναι. Ναι. Μερικές αποφάσεις είναι αδιανόητες. Σε πάση περιπτώσει, δεν χρειαζόμαστε ISO ποιότητες από τα φεστιβάλ για τον Χρήστο Λεοντή. Θα κάνουμε ένα δίσκο παρέα με 10 τραγούδια του, κάποια πολύ γνωστά, κάποια λιγότερο γνωστά. Συνεργάζομαστε μαζί περίπου 15 χρόνια. Και του το είπα ευθέως, του είπα ότι στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που έκανα το δίσκο με το Μικρούτσικο και ο Μικρούτσικος έλειπε. Θέλω να κάνουμε ένα δίσκο και να είσαι εδώ και να τον ευχαριστηθούμε παρέα. Και έτσι θα κάνουμε ένα δίσκο που θα έχει μέσα και τον Έρωτα Αρχάγγελο. Αυτή είναι μια ζωντανή ηχογράφηση που κάναμε στο Σταυρό. Δημήτρης Λέτζος είναι εδώ, έτσι. Εδώ είναι Δημήτρης Λέτζος στα λόγια. Ο Μητροπάνος το αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Παρόλο που δεν ήταν από τις τεράστιες επιτυχίες του, δηλαδή δεν ήταν τόσο δημοφιλές όσο άλλα, αλλά το αγαπούσε πάρα πολύ. Ήμουνα πολύ τυχερός στις συνεργασίες μου με τους ανθρώπους αυτούς, γιατί μεγάλωσα μαζί τους και κάποια στιγμή τραγούδισα μαζί τους και ήταν συγκλονιστικό αυτό για μένα. Μητροπάνος ήταν, όσο ήταν βουνό, η Πεγκυζίνα το λέει αυτό και είναι πολύ, πολύ σωστή έκφραση, όσο βουνό ήταν στη σκηνή, τόσο κανονικός άνθρωπος ήταν κάτω από τη σκηνή. Και αυτό είναι ήταν ένα από τα μαθήματα που πήρα. Για τα μαθήματα που παίρνουμε από τους συναδέλφους, δεν είναι όταν σου κουνάνε το δάχτυλο και σου κάνουν μάθημα. Ο Μητροπάνος είχε έρθει στα 20χρονα ή στα 10χρονα τα δικά σου, άρρωστος. Στα 10χρονα άρρωστος. Είχε έρθει, ήταν τρομερό αυτό. Την προηγούμενη μέρα έπαιζε με τη Μελίνα Κανά στο πάλι στο Βύρονα και είχε ακυρώσει τη συναυλία. Εμείς δεν ξέραμε γιατί. Και την επόμενη μέρα ήρθε και τραγούδισε τις πεθαμένες καλησπέρες, το είπαμε παρέα. Και παρόλο που ήταν 1η Σεπτεμβρίου και πάρα πολύ ζεστή, φόρεσα σακάκι και ένα βαρύ πουκάμισο και αυτά. Και μετά μου είπαν ότι από μέσα είχε σωληνάκια, έφυγε σχεδόν τραβώντας τα σωληνάκια για να έρθει να τραγουδήσουμε παρέα. Πάνω στο μπράτσο χάραξε η μέρα μιαν ευχή για το χώρο που στήσανε στα αστέρια οι Περσίδες. Τη νύχτα που ξαγρύπνησες μονάχη στο σκαλί, τον ουρανό σου χάρισαν, μα πάλι δεν τον είδες. Δεν πέφτουνε χρυσάφι μου τα κάστρα με ευχές, ούτε ξυπνούν τα όνειρα στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μόναχες καρδιές, φτιάχνουν χαρμάνι λησμονιάς, μα ξημερώνουν μόνες. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Μουσική. Στο μπράτσο η μέρα χάραξε με πείσμα και αντοχή. Δυο κρίνα φεγγαρόλουστα που φύτρωσαν στην πέτρα. Μη μου ζητάς να σ' αρνηθώ ζωή μου και πληγή, μέχρι να μου τελειώσουνε τα βέλη στη φαρέτρα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσα, και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσα, και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97.8. Στην Αθήνα, Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr, και είμαστε με έναν καλαματιανό που έζησε περισσότερο στο Ηράκλειο και εξίσου πολλούς χρόνους στα ξενοδοχεία. Σωστά. Γιατί ξέρετε, δεν γράφει τραγούδια μόνο, δεν τραγουδάει. Γράφει και βιβλία αυτός. Το τέταρτο είναι αυτό. Ναι, τα ξενοδοχεία είναι το τέταρτο μου βιβλίο. Το πρώτο είναι το Δυο νύχτες στο Σαράντι. Το δεύτερο είναι το μεγάλο μου μυθιστόρημα Επόπτης. Το τρίτο είναι για τον Άλκη Αλκαίο, το Αγύρι στο κεφάλι. Και το τέταρτο είναι εδώ, τα ξενοδοχεία, που είναι πρώτη φορά που αποπειράθηκα και γράψα διηγήματα. Τα ξενοδοχεία λοιπόν είναι 14 διηγήματα που διαδραματίζονται σε δωμάτια ξενοδοχείων. Τα 7 είναι αληθινές ιστορίες και τα 7 είναι μυθοπλασία. Λοιπόν, εγώ έφτασα, πρέπει να σου πω, μέχρι τη μέση πρόλαβα. Ναι. Έχω γελάσει και έχω δακρύσει με το Θηβαίο. Με την ιστορία με το Θηβαίο που κοιμηθήκαμε στο ίδιο κρεβάτι. Ναι. Σου έλεγα λοιπόν, γι' αυτό θα διαβάσω τώρα ένα μικρό απόσπασμα, ότι υπάρχει ένα απόσπασμα που σε περιέχει. Είναι αυτή η αληθινή ιστορία. Είμαστε στη Νέα Υόρκη με την μέλουσα τότε σύζυγό μου, με τη γυναίκα μου την Ανθή. Συναυλία αφιέρωμα στο Μικρούτσικο. Ο οποίος ο Μικρούτσικος δεν έχει έρθει γιατί έκανε θεραπείες, χημειοθεραπείες τότε. Και έχουμε πάει εγώ, ο Θύμιος, ο Παπαδόπουλος, η Ρίτα Αντωνοπούλου, και παίζουμε, συμπράττουμε με τοπικούς μουσικούς Έλληνες στη Νέα Υόρκη για μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Θάνο. Και έχω πάρει μαζί, είμαστε μαζί με τη γυναίκα μου. Και πάμε μια βόλτα, η γυναίκα μου πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, εγώ τρίτη. Και γίνεται το εξής. Κατηφορίζουμε την έκτη λεωφόρο, χαζεύοντας τα πάντα γύρω σαν επαρχιώτες στην Ομόνια που λέγει το τραγούδι. Μπαινοβγαίνουμε σε μικρά μαγαζάκια που πουλούν από μπιχλιμπίδια μέχρι μπουφάν και θεόρατες βαλίτσες. Ψωνίσαμε δύο κούπες καφέ, ένα τασάκι και μαγνητάκια ψυγείου. Τουρίστες, όχι αστεία. Μια βιτρίνα μας τράβηξε το μάτι, ένα outlet για δερμάτινα με ένα σωρό φωτεινές επιγραφές σε όλα τα μεγέθη που αναβόσβηναν σε ροζ και λευκό χρώμα. Η δεύτερη τσάντα 50%, η δεύτερη τσάντα 50% ό,τι πάρεις, το δεύτερο 50%. Είδε μια τσάντα που της άρεσε και σε πολύ καλή τιμή. Της λέω, πάμε να την πάρουμε. Άσε μωρέ, μου λέει, θα βρούμε ένα σωρό τέτοιες και καλύτερες παρακάτω. Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Όταν βλέπεις κάτι που πραγματικά σ' αρέσει και το αντέχει η τσέπη σου, πάρ' το επί τόπου. Αν νομίζεις ότι έχεις χρόνο και ότι θα ξαναπεράσεις από εκεί άλλη μέρα, απατάσαι. Δεν θα ξαναπεράσεις. Την έπεισα λοιπόν, μπήκαμε. Την επόμενη μία ώρα την περάσαμε προσπαθώντας να λύσουμε την εξής σπαζοκεφαλιά. Ποια τσάντα να πάρω δεύτερη? Η μία ήταν μικρή, η άλλη μεγάλη, η άλλη σωστό μέγεθος αλλά λάθος χρώμα. Η επόμενη το αντίστροφο και πάει λέγοντας. Κάποια στιγμή πατάω φρένο στην αγωνιώδη αναζήτηση και σαν να βγήκα από όνειρο της λέω διστακτικά. Ρε αγάπη, χρειάζεσαι δεύτερη τσάντα? Όχι, αλλά αφού είναι με 50% έκπτωση. Μόλις συνειδητοποιεί τι είπε, με κοιτάει σαστισμένη. Βάζουμε τα γέλια, πληρώνουμε την πρώτη τσάντα, αυτή που είχαμε δει στη βιτρίνα, και απερχόμαστε τάχιστα. Η τίτα είναι αποσβολωμένη. Πώς πήγα να την πατήσω έτσι, μου λες? Έψαχνα μια ώρα να πάρω κάτι που δεν χρειάζομαι. Να την πατήσουμε μαζί, εννοείς. Εδώ όλα είναι φτιαγμένα και μελετημένα να σου κάνουν πλήση εγκεφάλου για να αγοράσεις κυρίως κάτι που δεν χρειάζεσαι. Λες εμείς να την λιτώναμε? Θα πάρω τηλέφωνο τον Μπογιόπουλο. Τι να τον κάνεις? Να του πω ότι ο τίτλος του βιβλίου του απευθύνεται σε μένα και έχει δίκιο. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Καλά, πάρ' τον αύριο. Τώρα μάλλον θα κοιμάται. Ξέρεις γιατί την πάτησες όμως εκεί? Γιατί οι 9 στους 10, αν τους έλεγε το κορίτσι, έλα μωρέ, πάμε να φύγουμε, θα ξαναπεράσουμε. Ναι. Γνωρίζοντας ότι δεν θα ξαναπεράσουμε ποτέ, θα τους λέγανε, ναι, αγάπη μου, πάμε να φύγουμε. Ναι. Εσύ ήθελες να μπεις μέσα. Ήθελα να μπω μέσα και λέω, αφού της αρέσει αυτή η τσάντα, να την πάρουμε. Και για μία ώρα, μία μια ώρα. Και προσπαθήσαμε να σκεφτούμε ποια τσάντα θα πάρουμε δεύτερη. Και κάποια στιγμή της λέω, ρε παιδί μου, χρειάζεται δεύτερη. Μου λέει, όχι ρε γαμώτο. Όμως είναι φτιαγμένα έτσι στη Νέα Υόρκη και. Πώς δεν σου βγάλανε σε ένα καμιά φωτογραφία από τη Νέα Υόρκη ψηφοφόρος του ΚΚΕ? Γιατί απαγορεύεται? Γιατί υποφύγιο απαγορεύτηκε, ναι. Γιατί είχε πάει στο Λονδίνο, λέει, και δεν πρέπει να πήγαινε. Πρέπει να παίρνεις άδεια εδώ από τους νοματάρχες της Κουτσούβλιανης δεκαετίας του 50. Νομίζω ότι τότε δεν υπήρχε Instagram. Δεν υπήρχε ακόμα αυτό. Δεν έβαλα κάποια φωτογραφία, δεν δημοσίευσα εγώ κάποια. Βγάλαμε κάνα δυο. Ήταν τότε μόλις είχε πρωτοπάει ο Πάνος ο Βλάχος στην Αμερική και κάναμε παρέα εκεί το, λιγάκι. Αλλά δεν. Πραγματικά χρειάζεται να περνάς από την τοπική αστυνομία αισθητικής για να λες ότι μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Από ό,τι φαίνεται για μένα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ξενοδοχεία». Πρέπει να σας πω ότι είμαστε στη δεύτερη έκδοση ήδη, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Πρόκειται για ένα, ξαναλέω, έχω φτάσει μέχρι τη μέση, έχω δακρύσει σε διάφορα σημεία, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο περιγράφεται είτε με τη μορφή των πραγματολογικών δεδομένων είτε της μυθοπλασίας, είναι το πώς ένας καλλιτέχνης πάει και έρχεται με μια τσάντα στο χέρι και ζει περισσότερο τη ζωή του στα ξενοδοχεία, όπως λέω κάποια στιγμή στον πρόλογο. Για ένα, τώρα τα τελευταία χρόνια, λέω, και λόγω COVID δεν ταξίδεψα πολύ, αλλά μια 25ετία, ξύπναγα μέσα στη νύχτα και προσπαθούσα να καταλάβω που βρίσκω. Είχα απώλεια προσανατολισμού για ένα-δύο λεπτά. Δεν ήξερα που είμαι. Το οποίο είναι, από τη μια μεριά έχει και τη γοητεία του, είναι γοητευτικό, αλλά είναι και πάρα πολύ κουραστικό. Τώρα που είπες πανδημία, το δεύτερο μωρό ήρθε μες στην πανδημία. Ναι, ναι, η Χριστίνα ήρθε μέσα στην πανδημία. Και είναι και παιδί του COVID, με την έννοια ότι της φαίνεται περίεργο όταν έρχονται φίλοι στο σπίτι. Γιατί για τον πρώτο χρόνο της ζωής της δεν έρχονταν κανένα στο σπίτι. Είτε ήμασταν κλεισμένοι, είτε προσέχαμε πέραν του δέοντος, ας πούμε. Τώρα που έρχονται φίλοι στο σπίτι, τους κοιτάει καχύποπτα. Σου λέει, τώρα τι είναι αυτή εδώ. Ναι. Ναι. Άμα δεν φοράνε και μάσκα, είναι κάπως σε ιδιότροπη. Όχι, το έχει ξεσυνηθίσει. Όχι, όχι. Της φαίνεται, την εκνευρίζει να φοράνε μάσκα. Α, δεν το θέλουμε. Δεν το θέλει αυτό, γιατί δεν βλέπει τα χαρακτηριστικά τους και αισθάνεται μεγαλύτερη απειλή. Ναι. Τετάρτη πας μαζί με Παπακοσταντίνου Φιβαίο, 21 είναι. Ναι, για την Τετάρτη την προσεχή. Μικρούτσικο. Ναι, θα παίξουμε τη συναυλία για το Θάνο, που παίζουμε τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο το Δεκέμβρη, έτσι κοντά στις μέρες που έφυγε. Θα παίξουμε τρία έργα που ο ίδιος αισθανόταν ότι είναι σαν συνέχεια το ένα στο άλλο. Θα το πάρει για Φωνιάδες, το Εμπάργκο και τη Θάλασσα στη Σκάλα. Με τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου προεξάρχοντα κυρίως στη Θάλασσα Σκάλα και εμένα και τον Θηβαίο στα άλλα δύο έργα, την Τετάρτη 21 του Δεκέμβρη στο Christmas Theater. Και υπάρχει βεβαίως στα Σκαριά, ετοιμάζεται φαντάζομαι η μεγάλη εκδήλωση αφιέρωμα τιμής που διοργανώνει το ΚΚΕ για το Σταύρο τον Ξαρχάκο. Σωστά. Στις 14 Γενάρη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πες μια κουβέντα για αυτόν Ξαρχάκο. Με τον Ξαρχάκο συνεργαζόμαστε την τελευταία 5 χρόνια αραιά και που. Με κάλεσε και με τίμησε με τη συνεργασία του για να τραγουδήσω τραγούδια του και όχι μόνο δικά του και άλλων συνθετών υπό τη διεύθυνσή του. Είναι ένας βαθύτατα λαϊκός άνθρωπος και ένας βαθύτατα λαϊκός συνθέτης με τρομερό ιοβόλο χιούμορ. Και επίσης είναι από τους ανθρώπους που ίσως ο μοναδικός που τον έχω δει να μεταμορφώνεται τόσο πολύ στη σκηνή. Το πάθος με το οποίο διευθύνει είναι συγκλονιστικό, σε συνεπέρνει και εσένα. Και ξέρεις κάτι, συνειδητοποίησα ότι ένας άνθρωπος που έχει τόσο πάθος μπορεί να κάνει λάθη, δεν λέει ψέματα όμως. Είναι ολόκληρος η αλήθεια του. Και είναι για μένα πάρα πολύ συγκινητικό ότι τελικά συνεργάστηκα με όλους τους συνθέτες, τους μεγάλους με τους οποίους μεγάλωσα, και με τον Μίκη και με τον Μαρκόπουλο και με τον Λεοντή και με τον Ξαρχάκο και με τον Θάνο. 14 Γενάρη έχουμε το μεγάλο αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο στο ΣΕΦ. Αλλά τώρα την άλλη εβδομάδα στο Θάνο. Εκεί στο ΣΕΦ νομίζω που πέφτει και μέρα Σάββατο. Εκεί θα κάνω αγώνα δρόμου, γιατί θα παίξω εκεί και μετά θα πάω στο Σταυρό του Νότου. Είναι την ίδια μέρα, Ναι, δεν πειράζει. Ελπίζω να μην ξεχάσω κάποιον. Είσαι εσύ, είναι η Γαλάνη, είναι Νατάσα, η Νατάσα, η Μποφίλιου, η Νομισιάς, ο Νταλάρας, ο Γιώργος, η Ρώσα Αΐα. Δεν θυμάμαι όλα τα. Νομίζω είναι και αυτή και η Ρώσα Αΐα. 14 Γενάρη λοιπόν. Η οποία γύρω στον παρόδο έχει εξελιχθεί σε μια πραγματικά σημαντική τραγουδίστρια. Γιατί παίξαμε τώρα μαζί δύο συναυλίες υπό τη διεύθυνση του Σταύρου, αφιερώματα στον Νίκο Ξυλούρη. Και παρόλο που αυτό είναι ένα αμυγός ανδρικό πεδίο, να τραγουδάς Ξυλούρη, σπάνια μπορεί μια γυναίκα να αναμετρηθεί με τέτοια τραγούδια. Η Ρώ ήταν εξαιρετική. 21 λοιπόν του μήνα, την Τετάρτη, Μικρούτσικος, Πάπα Κωνσταντίνου, Θηβαίος, Μίλτος Πασχαλίδης, 14 Γενάρη, αφιέρωμα του ΚΚΕ, συναυλία τιμής, αφιέρωμα στο γίγαντα που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος. Τριαντάφυλλα ξερά μες στα βιβλία, τα δέντρα που ήταν άνθρωποι έχουν μαρμαρωθεί. Χιόνι παλιό και μάλαμα σαν ακριβή φιλία, κορίτσια που κρατώντας το σπαθί. Άρχισες πάλι ανεκδότα τα επαρχιακά σου, φόρεσες μέσα σου, τι λες με το όνομά σου, πίνεις το τσάι σου καυτό με δυο ζαχαρότα, τη νύχτα που έχεις μέσα σου, τι λες με το όνομά. Είναι η λιθογραφία, σερβίρονται τα παγωτά, καφέδες αχνιστοί. Παρά θαλάσσιος καφενές σε κάποια επαρχία, έχει που ζουν άνθρωποι μόνο γονάτι. μέσα σου, λες με το όνομά σου. Πίνεις το τσάι σου καυτό με δυο σαχαρότα. Τη νύχτα που έχεις μέσα σου, τι λες με το όνομά σου. Πίνεις το τσάι σου καθώ με δυο σαχαρότα. Πολλές φορές σου μίλησα με χρώματα στο στόμα. Στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα. Μισός ψυχή, μισός κορμί κι η πείνα μου θηρίο. Μισή ζωή σπατάλησα να ζήσουν και τα δύο, να ζήσουν και τα δύο. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλα με τώρα. Αγαπούσε το νερό, μα ουρανός με ζούσε. Κι όταν μετρούσα τι μπορώ, η γη δε με χωρούσε. Κυνήγησα τις ομορφιές, μα με κλέψε η λύπη. Οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις, και της καρδιάς μου η χτύπη, και της καρδιάς μου η χτύπη. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλα με τώρα. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φύλα με τώρα. Λοιπόν, είναι εκατοντάδες τα μηνύματα, είναι αδύνατο να τα μεταφέρω. Επιτρέψτε μου όμως να μεταφέρω, να κάνω μια ειδική αναφορά σε έναν άνθρωπο που είναι από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή μου. Θεωρώ ότι είναι ο σπουδαιότερος δικηγόρος. Δεν είναι δικηγόρος, είναι ποιητής στην πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος που σ' αγαπάει. Σε πήρε ο Θοδωρής. Έστειλε μήνυμα ο Θοδωρός, ο Θοδωρόπουλος. Okay. Γι' αυτόν μιλάω. Ναι. Σ' αγαπάμε και το ξέρεις. Πάρα πολύ όμως. Και αυτό πώς θα καταφέρνει αυτή η Αθήνα και μας χωρίζει. Θυμάμαι όταν ζούσα στην Κρήτη, έμεινα εκεί 17 χρόνια από το 87 μέχρι το 2003, τους φίλους μου τους έβλεπα πιο συχνά. Και έλεγα όταν πάω στην Αθήνα, ρε παιδί μου, θα είμαστε κάθε εβδομάδα παρέα. Και πώς θα φέρνει αυτή η πόλη και αυτό το τρέξιμο που έχουμε, που δεν βρισκόμαστε όσο θέλουμε. Τέλος πάντων, θα βρεθούμε. Πώς το λέμε στην αργό μας, τη δική μας μπλέξαμε. Μαθηματικά, φιλοσοφία, τα έχεις σπουδάσει αυτά. Ναι. παίζουν ρόλο στο τραγούδι αυτά. Βοηθάνε. Κατοικούν εντός σου με έναν τρόπο και βγαίνουν. Δεν παίζουν ρόλο με την έννοια ότι χρειάζομαι εξισώσεις για να ολοκληρώσω ένα τραγούδι, αλλά αυτά είναι πράγματα, και ειδικά την εποχή που σπούδασα εγώ, που όπως αγέρος ακούγομαι, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεκαετία τέλος του 80, 87 με 92 έκανα το μαθηματικό, 92 με 94 τη φιλοσοφική. Ήταν μια περίοδος πολύ γόνιμη για τα πανεπιστήμια. Και αυτές οι εμπειρίες προφανώς έχουν καταγραφεί μέσα μου και υποσυνείδητα βοηθάνε και στα τραγούδια και στα κείμενα και στα τραγούδια και σε όλα και σε όλη τη δομή μου σαν άνθρωπο. Αλλά υποσυνείδητα πια. Κυρίως τα μαθηματικά υποσυνείδητα, γιατί με τη φιλοσοφία πάντα διαβάζω και πάντα... Τον καιρό το δικό σου και το δικό μου στα πανεπιστήμια δεν είχαμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Όχι, δεν είχαμε. Και ήταν και αυτό το άβατο είχε και ένα νόημα. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω, ήταν άβατο και άσυλο ιδεών, κυρίως. Πώς αισθάνεσαι, φίλε, αυτή η ιστορία τώρα με τα Instagram που λέγαμε, με τα Twitter και τα λοιπά, με τα Facebook, έχει δημιουργήσει και ένα παράλληλο κόσμο, που βεβαίως πάντα το ξέραμε, ότι υπάρχουν και αυτοί και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, αλλά όταν μεν τέτοιο βροντόδι τρόπο δηλώνουν την παρουσία τους. Πώς αισθάνεσαι όταν συνειδητοποιούμε ότι κυκλοφορούν ανάμεσά μας εκείνοι που λένε 16 ήταν, πώς, τι ήταν, Ρωμά, καλά του κάνε. Δεν ξέρω, παγώνω. Εγώ στην κακία παγώνω. Γιατί αυτό δεν είναι ιδεολόγημα. Αυτό είναι αληθινή μισανθρωπία. Εγώ σε αυτό παγώνω πραγματικά. Δηλαδή αισθάνομαι αδυναμία απέναντι σε αυτό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω, φοβάμαι ότι όλα αυτά τα φρικώδη γεγονότα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή οι σωριδών γυναικοκτονίες, οι κακοποιήσεις παιδιών, αυτή η ασυδοσία των αστυνομικών και όλα αυτά τα φρικώδη εγκλήματα, αντί να δρουν αποτρεπτικά, δρουν σχεδόν διαφημιστικά για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι. Άρρωστοι δεν εννοώ ότι έχουν πυρετό, εννοώ ότι δεν είναι άρρωστοι στην ψυχή. Ενώ εκεί που θα πίστευες, ας πούμε, ότι γίνεται μια γυναικοκτονία και σε σοκάρει και διαλύεσαι, ας πούμε, και λες είναι δυνατόν να τη σκοτώσει, θα τη χώριζε, παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τελικά δεν λειτουργεί σε όλους μας έτσι. Προφανώς σε κάποιους δρά... Στο άρρωστο μυαλό τους δρά διαφημιστικά. Δεν έχω άλλη εξήγηση. Και έχω και μια άλλη εξήγηση, η οποία είναι ότι κάποιοι με την πανδημία αναγκαστήκανε να ζήσουν πολύ καιρό με τις οικογένειές τους και δεν είχαν γνωριστεί και πολύ καλά. Αυτό φοβάμαι. Ένας από τους πιο πολιτικούς σου, θα τους πω έτσι, δίσκους, είναι αυτός... Στην πραγματικότητα είναι αφιερωμένος στο Γιακουμάκη, έτσι. Ναι, η χώρα των αθώων, σωστά. Πώς λειτουργήσες σε εκείνη τη δημιουργία? Λειτουργήσα με το συνέστημα, κυρίως γιατί αυτό το κείμενο του Μάνου Ελευθερίου, «Η χώρα των αθώων», μου το είχε διαβάσει όταν το έγραψε. Και το έγραψε 20 μέρες μετά τη δολοφονία, θα πω, του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Εγώ το μελοποίησα 4-5 χρόνια μετά, γιατί δεν μπορώ να γράφω εν θερμό. Δεν μπορώ. Ούτε μουσική ούτε στίχους. Εγώ γράφω με το αποτύπωμα των γεγονότων μέσα μου, αλλά εμψυχρό πια. Και αυτό το τραγούδι έχει και μια παράξενη ιστορία. Επειδή είναι μεγάλο και ήθελα να μελοποιήσω όλους τους στίχους, δεν ήθελα να αφήσω κάποιον έξω. Είχαμε πει το βράδυ που το άκουσε ο Νταλάρας, του λέω: «Γιώργο, αυτό είναι μεγάλο. Θες να το πούμε οι τρεις μας με τον Λαβρέντη?» Μου λέει: «Ναι». Και όταν ξυπνήσαμε, είχε φύγει ο Λαβρέντης. Ήταν την παραμονή που χάσαμε το Λαβρέντη. Λοιπόν, λειτουργήσα με το θυμικό και με τη σκέψη ότι αυτά τα παιδιά, όπως το τραγούδι που έγραψε ο Φίβος για την Ελένη το Παλούδι, ο Δελιβοριάς, είναι χρέος μας να μην ξεχαστούν. Είναι χρέος μας, γιατί μας παίρνει η μπάλα της καθημερινότητας, αλλά αυτά τα παιδιά, όπως ο Γρηγορόπουλος, ας πούμε, όλα αυτά τα παιδιά με άλλο τρόπο και με από άλλες αφετηρίες χάνονται άδικα, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξεχαστούν. Μπας και σώσουμε κανένα άλλο δηλαδή, παιδί. Να ήταν Μάης και Σαββάτο, σα θα γύριζα και του χάρουσα σκυλάκι να τους φύριζα. Να στενάξουν με ντεσέδες και χαλκώματα, να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Ράγιζανε του Άδη οι καστρόπορτες και σωστά τους να μην κλεινάνε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Να σταματάγε στην πόρτα σου Αρχάγγελος, κι απ' την τόση ομορφιά σου να με ένα λαλός. Με ένα γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Το γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Ώρες, μα το Θεό τόσο πολύ ανάγκη. τρέχουν απ' τα μάτια μου θάλασσες και πελάγι. Στείλε ένα γράμμα, μια συλλαβή, αν έχεις το Θεό σου, που κρεμώμαι απ' τα χείλη σου κι είμαι στο έλεος σου. Κι εγώ με κελιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μ' αραζώνω. Κλειδώθηκαν οι σκέψεις μου μες στο μυαλό τα υπόγεια. Αχ, πόσα θέλω να σου πω και δεν υπάρχουν λόγια. Ανάθεμα σε. Ό,τι ακούμε είναι δύο νύχτες στο Σταυρό του Νότου, Μίλτος Πασχαλίδης, μαζί με συμμετέχει ο Γιάννης ο Κότσιρας και η Βιολέτα Ίκαρη, μεγάλη φωνή η Ίκαρη, για τον Γιάννη ξέρουμε. Μεγάλη φωνή η Ίκαρη, ο Γιάννης ίσως ο πιο σημαντικός τραγουδιστής της γενιάς μου. Έχουμε μέλλον με τον Γιάννη, μας έκανε πολύ φίλους, πάντα ο ένας αγαπούσε τον άλλον αλλά από μακριά, αλλά μας έκανε πολύ φίλους ο Μικρούτσικος. Ο Θάνος είχε αυτή την ιδιότητα, μας έκανε όλους οικογένεια. Και με τον Γιάννη έχουμε μέλλον, μας θα κάνουμε και άλλα πράγματα όπως και με τη Βιολέτα. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Δεν είπαμε τίποτα για τις υποκλοπές, αλλά νομίζω εξαντλείται στη φράση «γίνεται της υποκλοπόπης». Και όχι. Και το βασικό είναι ότι εμείς πια. Τι σε πείραξε το Πόπης, Ζιβελικίδη? Όχι. Εμείς το βασικό είναι ότι. Το βασικό είναι στα τηλέφωνα πια μεταξύ μας λέμε μόνο τα νέα των ομάδων μας. Ναι. Ναι. Ναι. Μουντιάλ, προκάνεις καθόλου? Μωρέ, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα μέσα μου με όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, ας πούμε, για να χτιστούν αυτά τα γήπεδα και τέτοια. Αλλά από την άλλη μεριά, η δύναμη και της συνήθειας και της αγάπης στην μπάλα, που είναι το πιο λαϊκό. Είναι πάνω σε αυτό που άθλημα. Πατάνε αυτοί, έτσι. Αυτό, ρε παιδί. Δεν μπόρεσα παιχνίδι. Δεν μπόρεσα να κάνω. Αλλά δεν θα ξεπληθούν για ό,τι έχουν κάνει. Όχι, δεν μπόρεσα να κάνω τον μποϊκοτάζ που ήθελα. Δεν είδα όσο έβλεπα παλιά. Συν τις άλλες δεν προλαβαίνω κιόλας. Αλλά είδα λίγο. Τώρα, Κυριακή, με ποιον είμαστε? Με την Αργεντινή είμαστε. Αργεντινή είμαστε. Με την Αργεντινή. Γι' αυτό είσαι φίλος μου. Φίλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε και εδώ. Θα τα Σίγουρα. Ξαναπούμε και στο Σταυρό, είναι απολύτως βέβαιο. Θέλω να κλείσουμε έτσι ως φόρο τιμής στον παππού της ελληνικής ποίησης, στον παππού των ελληνικών γραμμάτων, στο Βάρναλη, που έφευγε σαν σήμερα. Το 1974. Πού την ξέθαψες αυτή την ηχογράφηση, ούτε, δεν τη θυμάμαι ούτε εγώ. Μίλτος Πασχαλίδης, η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Φίλες, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Ροδούλη, ξεροδούλη, δέρναν ούλοι αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι αφέντικο, και μ' αφήναν νηστικό, και μ' αφήναν νηστικό. Χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη, κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. 20 χρονό γομάρι, σήκωσα όλο το νταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, να ξυπνήσεις μόνο μιας, θα δει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, να ξυπνήσεις μόνο μιας, θα δει ανάποδα ο δουλειάς, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέτος τα στρέμματα, και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέτη το φαΐ, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέτη το φαΐ. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλάσικο κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλάσικο κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλάσικο κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, θα ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, θα ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άρθια να ποδά ο δουλειάς.